ak genn ku melni aji tojle bila ismi ci luddul ndigal bokku na ci dagan su fekke am ñappam da toj mba mu fatali kum toj mba muy bori man na jek jek genn te du ci laaj ndigal du wax iliman ne ko du wax ki khutba ne ko ma ngi dem jappi wat ma ma ngi dem raxasi bori am genn gi lu war la mu way day wone ni man na genn te du ci am ndigal te amu ci ndigal du ci laaj ndigal da ma la lu wax ndagan wa iqbal daga ne itam djuglu halal ci aw turu yalla xalla wo xamni newna shiran ci yalla boole ci manam iliman di khutba ngay wax ci suuf subhanallahi ba alhamdulillah ba allah akbar diko wax ci suuf te lañ ko bari lolu ndagan na waye dagan rek la kat newuñu ak sop la le gën moy ne pat di djuglu khutba bi waye nak boy wax ci suuf tuddi yalla tam baña bari tam batay baana bu bare ñu ayé ko boko bëgg bëgg tay ñu ayé ko kata amin nit ki wax amin wa tahawusin ab muslu inda zikri sababi fa tuddu sawab sax jamono iliman de wax ba nga dégg mu tuddu ak ñaan kon nga wax amin ba mu tuddé lu yoy muslu melni sawara ba mu guñaw yoy nga wax yalla ci yalla musal nonu dañ ko sopp sax ko mu wona ci dagan waye dug dug ak sopp la mu suñu iliman tuddé woné ñaan ba nit ñi muslu nga wax amin ba nga muslu ci lolé wala mu lañ ko sopp sax ka hamdi hadisi niki sant aji ci li siran ci yelo manam bu ngey khutba itam du te bo tis le ñu sopp nga sant yalla ci suuf nga wax ci kaw moy siran wa nahyu khatibin dagan na itam ayek aji khutba ji aw amruhu wala diglem ñene yoy ñu khutba do seené ko def ñu wara ayé sañ nga ko digal di yaqul bu ngey khutba sañ nga ko ayé manam bo gisé du jaddi bi sañ nga ko digé niki ku wax nga ne ko niki mu ne la tatakallam liman takallama aw la tatakhatta liman takhatta ayé gi moy limi ne ku wax nga ne ko eh bay li wax yi ñu xut bo res ta wax wala ku jéggi sa bi ci jall bi sé yow mi xut bu nga ne ko du jéggi yi jamono ken sañ ko jéggi sa bi jam lé kon gis nga ne yow mi xut ba dal am nga soy sañ diglé ba ayé so gisé lu jara diw le mbal mata ay wa ijabatu ak tontom nak dagan na ak tontom mo yow ñu digal mba yow ñu ay man nga ko ne li ma def kat nangam tax ma def ko wa kuri hasibef na tarku tuhrin baye ak lap fihi ma ci yaari khutba yi manam ngay khutba ñaari khutba yi te fepp nga am lap nga xamni bo khutba ba ngay gaaw japp toro ñu jité lolu mom sip nañ ko wal hamali ak baye liggey yowma ha ci bisu aljuma ji batay tamu tay di bisu aljuma nga baye aljuma ji bañ ko liggey ngir magale ko aljuma ji niko yahori defé ci bisu gaaw bañi ko nasan defé ci bisu diwer lolou batay tamu ko manam sip nañ rek bisu aljuma nga bañ ko liggey ngir ni day magal rek aljuma ji ne boko defé sax bisu noplu niki budé baykat mom mu baye alterné tay noplu aljuma ndax mu na ñew ci juma ji ci ak yaatu ak mëna baril ak jaamu yalla lolou baaxa baax la wa bayhu ka habdin ak jaayo ku melni ki ab jam bi suuxin ci ab marché waqtaha ci waxtu julli juma gi ana waxtu ni julli juma la tambale no du ñaarel ba bañu selmal ko xamni juma woru ko mu tok mom di jaay wala wax na sip nañ ko ko ta fek kamuy jaayantel ba tay juma woru ko ne mom xamni ñom ñaar ñoo bokk ki jaay ak kay jënd yépp juma woru len lolu sip nañ ko ndax day tax rek ku ñu rombu te war ko itam mu dal di bëgga tok ndax xol ñarté lay xew de fekko ne mom ku juma war la day aram ci mom mu jaay donte sax neeku ci marché wala kamuy jaayantel di ko xamni mom ku warul la ne nga mom mi jaay war na ko rek am day aaju ñoom ñaar ñepp dal muy wuru ci kenn ci ñoom ñaar wa tanafulu imamin sip nañu nafila iliman qabla ha ci ñeek khutba su fekk iliman ñew na teyit mbolo mi tew na waxtu yu jot na kon dañu sip muy nafilati di tamu rek moy mu dal di wax wuti minbar wi dal di khutba aw jalisin wala nafila aji tok hindal adhan fa noddu ga anam bu fekke ne ñewon nga ba tok gannaaw wi nañu noddu rek noddu gu ñeek nga juk tambale julli lolu wax ni sip nañ ko bu fekke ne ku ñu roy la ci mom budé ko xamné kilifa la bu défé ni défé né o défé ni dal tamu wuñ mu xaar ba noddu kat bi noddu mu ñëk mu dooru juk tambalé julli melni noddu la dum xaar ñu dool di aw défé fekké da ko fekkal mu julli mu jall baax fekké dafa tombé mu wax ci batay mu julli dara neeku ci waye melni ku togon diko xaar ba noddu mu dooru juk loolu mu simmé ko wa hunduru shabatin ak téwék ndawlu jigen manam ndawlu jigen mom sip nañ ak ñewum ci jumaa yi bamu yam ci sip sax moy bu fekke ndawlu jigen da dafa doon khayri makhshiyatil fitnati manam ragal ñu ci fitna du taram ba waajay mu ci ragal fitna di wa yahrumu li makhshiyatiha rat ci mom fitna mom bu ye shabatu makhshiyatul mom day aram aram mu tew jumaa ja fekke ab taram ba waajay dana tax ko ñu gess ko kon du sañ ñew jumaa wa safaru sip nañu tukki bahdal fajr ci gëna fenku fajar kan bu netel aljuma rek bu fajar xasse fenk bu la juma waré yoy jamono sip nañ ko genn di tukki sip rek la nak ndax xam nga ni waxtu jotu wut waye bu fajar xasse fenk dal ñu netel aljuma mom bu sañon rek nga baña genn ti di wacc juma ji gëna wajja sa dagal na qablu ho ci ñëk fenku fajar ci guddigi aljuma yépp mom ni fa fajar di fenk bo ci tukki itam di ko sip wa haruma aram na tukki nak bi sawali ci tisba bu jant bi rek nga xamne legi aljuma warna la te julle goko na aram nga genn di tukki lu may nga xamne ci yoon yi mbaa nga ag fa nga jëm julle fa juma koku mom dara du ci nek mom lay waxna illa an yahlama idrakaha bi baladin bi tariqihi aw yakhsha ala nafsihi aw malihi bi sahabi rufqatihi wa safarihi wahdahu bo xamne nga mëna jul juma ci yoon yi ba bok am nañu wara andu ñoo xamni borom tu ñoom ñu dawla so tut ragal nga sa bakkan ci bopum loro ba sa alal mu tukke yow dong patay ko lolu ngandi la kon mën nga def ka kalaam ni mu arami wax fi khutbatayhi ci ñaari khutbaam ya bi qiyamihi ci taxawayam ba di khutba wa baynahuma ak seen digante neena jamono yi nga xamni legi ci la tambale taxaw di khutba ba keramay nopp mom wax fi dafa aram dum togaay du tambali gul khutba koku mom wax arama gut tambali khutba nak ba keramay nopi wax fi yekati kaddu mom day aram wala ni ghayri samih don tan ñan kudul aji deglu sax manam don ti nga sori ba do deg li mi wax mom iliman bi ci khutba bi wala nga tax tam du tax rek nga saña wax boole na ci nak wa mislul kalam al aklu wa shurbu wa tahriku ma lahu sawtun ka waraqin wa sawbin jadidin neena itam ni aya wax non lañu aya lek ba nan ba yeugal lu am kaddu melne khalis wala xop sax bo ne ka wari qin men khalis wari bo ne ka wara qin men xop wala yere yes nga yeugal mi xoton xoton yep amna sax ñu wax ne bo nekul ci atu juma ji ba ci bir juma ji itam wala te nek ci yone ci sesik bu tay non la do sañ wax tamen ñu jojo wax gëna wor atax البناني نينا وفيه نظر دنا واخون لغي نه ولو لخير سامح لبعد او سمم دنجا تيغون ان كان بالجامع او رهبته بنا بتك لا خارجهما ولو سمع فكي نيكو جي واخ نيك جمعي بو نيكو سي جمعي نيكو سي اتو دونت ياغي ديغي لا نخي واخ ني بو نيك جوني سي سوس لول لي دباتل سي كنا بنا وفيه نظر اذ الراجح حرمه الكلام وقت الخطبه سواء كان في المسجد او رهبته او خارجا عنهما بان كان بالطرق المتصله به سواء سمع الخطبه او لم يسمعها خبغن و دال موي فو من نيك دو سني واخ الا ان يلخو نرو دفا تياخان على المختار تي لني تان فلا خامي لا خامي موم لم تام موي بو فكيني كي خطبه ما غا واخ نمو تا واخ نا اي جامون يومي جولي سي بلا نخي واخ الا ان يلخو wax na wax ju genn dal waxi khutba wala misale ka mathi man la yajusu mathuhu wa sabbi man la yajusu sabbuhu ene ma ngay tag ku ma tag ma ngay xass ku ma xass ci khutba bi lolou mom yow la ni xey wax wa ka salami ak niki nuyo radihi ak delo nuyo tay waxi aram batay bu li mande khutba dana aram ngay nuyo ba ngay fay kenn ku la nuyo don na ngay joxoñ diko fay sax lolou do ko sañ wanahi laqin ak téré aji soow manam kenn di soow nga diko ay nak eh bay li ngay def ba yoy yep bi ay téw sa bop rek neena amna dis bu waxne iza qulta li sahibika wal imam yakhutubu yawm al jumu'ati nga nek an sit dewlul kon fakhad la gawta neena bo waxe sa morom tek iliman di khutba nga ne sa morom eh dewlul ni su baba ciow nga dem nga lañ la ay won wa hasbihi ak mu sanim ay doj aw isharat mu lu jundul la ho jëm ci mom manam koku bu ko sanni aw doj bu ko fetasu bu ko joxe dara mu dal fexel yow bo buñ de khutbara nga teye sa bop yaru te ku def dara bu ci sa yon nek bu ko deglu sax wabti daaw salatin aram na yit tambali julli bi khuruji ci gennu iliman bi bu iliman bi genné di khutba ci fekk na yaangi tok nga jëm tambali julli lolu mom bokku na ci aram wa in li dakhilin ak donte ñeel kuy door duggu la sax ñoo waxon legi ni bu fekke nga tok way lu ci sart manam dal iliman di ñew nga seen ko mo de nga ñew wala tu nga jëm tambali julli xam nga ni bu ñew day jaar la ñu yëg min bar ndax wax du jot na mbolam ñew na lolu mom mo aram sara da fa neen wa yaqtam sawa'an ahrama bihima hamidan aw jahilan aw nasiyan ha qadarak hatan aw la ci man doon mom day dag deug la sax am lo xamni wër ni ci hadis ñu ne kuy wax fu lay ko al qatafani da ñew yoonte bi ne ko julil ñaar rak te fekk lu yoonte bi khutba waye lolou dafa am ñu ko tawi ni ñom bo xolé sara bi neena da ñu ko wax ni waxi la yajus an naflu lid dakhili kama dhahab ash-shafi'i radiyallahu ta'ala anhu li hadith sulayk al-qatafani mune amna ñu ne boy dara dug mom fek iliman ñewit du te man nga xon nafila niki lolou ndir musafiri sax wax ngi top hadithu sulayk al-qatafani legi nak wata awwalahu ibn al-arabi bi annahu kana faqiran wa talaba yatlubu shay'an فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ليتفطن الناس له فيتصدقوا عليه حال أنه لم يصحبه حمل كن فهو منسوخ ابن حربي نانا حديث بوبو دو تيب تاك نده دا فك سليك مو نيكون كو نيو دولي بوكو كو سراخ يونتي بوكو كو سراخ تخ مو نيكو جولي جولي نك نيو خامي كو دال ديكاي سراخ ولا تخان واي غنا بي تخو وا مدينه دي جيفانديكو حديث بوبو tam yoonu bayyi mom dañuy japp ne doom xobbo bi farata la te des ko wara deglu te li ak nafila la kon wëstu soxla won nafila di bayyi farata wala yaqtahu du dog nak inda hal dem tab na banopi wala yaqtahu du dog mom aji nafila ji inda hal dem tab na mom aji khutba ya da wax ne bu fekke bi iliman ñew la fekkan nga tamul nafila mom do ko dag ñewi rek agale ko dooro deglu khutba bi wala yaqtahu du dag mom aji nafila ji indahal ndem iliman bi dugg ci na wa fasikha firif na bayhun jay bi azalin ci sababu noddu sarin gu aji ñaarel neena jamu nodde nodu ñaarel ba kera ñuy selmal jay mi muy wax ak yëm ci te yépp dafa aram ñu ko defé ñu dindi ko ñu ko defé yon tas ko kon ku jaayante ci digënté bobu yon xacc jay wu kon ku jaayante ci digënté bobu yon xacc jay wu xacc gi moy dello kay jënd ak njëgam delo ko doon jaay am njaay bu ijaarat ak yolo bu yi fi waxale ci defal mo fay ma defal mo fay la ijaaratu ni ngi ko yop jofaniko ci ko am xel mel nit mané ko ñawal ma nangam ba tabaxal ma nangam ba jaayal ma wax lolu ijaar lolu ngi koy ay mo jaay xeytu jaay na ñu ay ijaara non lañu ay kira kira no mo luyas manam melni luy auto wala bitim ba dara lolu wa tawliyatu ak mengale mengale moy la nga jëndoon nga jox ko ku bokku ta kala ko jaayoon ci kaw mu jox la nga gogo mel nga jënd ab radio ñew ci man mi nga xamni man jaayuma la ko won nga joxaate mako ñeug nga jëndé won mu jël radio ba ta jox la nga gogo fekko nek ka ko jaay nga ko joxaat mu lu xacc la xam nga waye lay ki nga ko joxaat mom ci kaw ñeug gogo bokku ta kala ko jaay lolu momi xétu jaay nga xam nga rek momi bu ñu ko defante ci waxto ñu dindi ko té lolu te lokku ngew wa sharikatun ak bokale bokale moy la nga jëndoon nga wax ak keneen ku bokku takala ko jaayal ne ko nang ko bokku mayo te nga ramu sama genn walu njëg mané jëndoon nga légui 10 kilo ci sugar wax ak kenn ci mu jël juroom yi nga jël juroom yi te mu ramu sama tolo juroom lolu moy sharikat momit xam nga ne buñ ko défé ci waxto ñun ni ko ndax xétu jaay la dang ko jaay genn walu gog rek mu fay la wa iqalatu aqaj xacc nak mom moy la nga jëndoon nga delo kala ko jaayoon mu delal su ñëk xacc foko fek jaayu ñaarel la kon mo buñ ko fa defé ñu dindiko wa shufhatun ak dab dab moy ka nga bokkaloon jaay nga rembourser ka ko jënd ñëg te ñew fa mom lepp waxna yuxsat la waye buñ ko def ci waxtu waxtu na di nodu ñaarel mom ba kene ñu sama buñ ko fa def buñ ko defé rek yoon dindiko fa in fata ndem rawna nak fal qimatu kon mu fay xeyma ja fal qimat kon xeyma je moy war hinul qabl ci waxtu ngam nga kal bay hi niki jaay al fasid bu yaji yaqo neena bu yon ne yi ko def ñu xacc ko ba ko yon bëgg xacc fekk lolu raw lañu jëndoon raw na ci loxo yi ka ko jënd wa su boba dañuy bayyi lañu waxante won tañu xeer rek jëm yi marsanis moma julé ko xam nañ leen wo waxtu ñu koy joxulante fu ñëgg tolu won rek na jënd kat bi amé lola jaaykat ba jaaykat boom delo ko ñëba jamono ñu koy joxulante lañu wo julé ñu sété xam nga jamono ko atté kat bi atté mom amana mu soy yoy jamono ay dañu xeer rek waxtu ñu koy joxulante légui fu ñëgg tolu won jënd kat bi amé la li dina julé wax jaaykat ba ta bañ ko amé ñëgg ñëndante won waaw borom sara bi ñene nak li mu nekkal bay hil fasid ndax jarat nako ndegam mom waxna atté bi baagal ndax jar na muro yonté kal bay hil fasid mom lay waxna wan furu ma fa'idatu hadha at-tashbih ba'da tatmim al-hukm xam nga bu ne won fa in fata fa kal bay hil fasid bu xasse raw kon mi ngi melni jaay gu yaqku nga dawal sa xel ci ne jaay mu yaqku mom ni mu wax leg lañ koy def ci set xayma ja waji delo ko ta baña delo jëmmi lam jëndo ma xol nak li sara bi wax ne wa mahallu hurmati al-bay'i ma lam yuhtaj wala ma lam yuhtaj lishra'i ma'in lilwudu'i wa illa fayajusu lahu ash-shira'u ana bañ ay jaay tam kat bu fekke ne koko da yitté wu jënd am ndox mu mu labé niki mum jappi ba mum sango wa kon tana dagan mu jënd tana dagan kay jaay tam jaay ko la nikahun desul xaj desul delo nak ab sey mom wa hibatun ak maye wa sadaqatun ak sarakh neene yi manam sey des nako ay aram na sax ci yoy jamono bi liman tambule yek ci minbar ana mu ñor modu ñaari lal bu kene ñu selmal wala sufa maye jabara waye nak buñ ko sey defum dir ko dindi lolu jubbi ci la nikah la yufsahu nikahun lu baax la yufsahu nikahun bi adhanin salin wa in haruma woon ñu gon def waye buñ ko sey def des ko dindi wa hibatun ak maye wa sadaqatun sarakh maye sarakh nga xamni mom amul ak joxlanté ñari nda dem ci kenn rek loolu mu kenn duko dindi ba tay ñu koy bayyi nonu rek ci yenn yax yi dañ ci boole wa kitabatun ak njoto njoto moy wax sa jamm ne ko jox ma nangam ta gorel la moy ta bu ko fa defé des ko dindi wa khulhun ak sumiko sumiko moy fasé jigen ci kaw mu jox la alal manam am daal lu jox lo xamne mom motax nga fasé ko mo xam alal la mo xam jarin la des na ko doli wo motax sara bi sara na ko ni kitabatun ay hitkhun ala malin muajjalin ala raqiq wa khulhun ay talaqun bi hiwad kon yoy dang koy yamalek mayek sara xe gi nga wessu nga xamne batay yoy dang ko defon du tax ken dindiko wa hudu tarkiha ngantul ak bayem mom julit juma wal jamaahati ak baye julit mbolo ga ca dess shiddatu wa halin moy taruk ban wa matarin ak taw aw jusamin wala taru ngana nganti nga xamne nak legi dana tax nga meuna baña julit juma wala nga meuna dem ci baña dem ci mbolo ma julit sunna ga ca dess bañ ko def ci mbolo neena moy yimi wañi ak ñeek moy bu yoon wi amé ban ba nga xamne dugay sunu sédal ndax ban bi su boba mën nga baña dem muy juma muy julit mbolo ko ca dess bu dé taw taw bo xamne nga muru mom itam ba nga toy batay mën nga baña dem batay ngana ngana go xamne day walaté

ولولي خيره وهو الذي يجحف بصاحبه وكذا الخوف على الحرض كخذب من سفيه أو الدين كإلزامه بقتل شخص أو ضربه ظلما والأظهر لقنا فين فإبن رشد والأصح تقنا ورف اللخمي والبنوان والمختار وي أو خبس مؤسر ولتك أجنك مانام هبقى وحنا نغا أتفكي أو خبس مؤسر ولتك أجنك تيوه ومام الأظهر والمختار سواح لول لي گنا نخا دگ مانام دا بوگ واخ نه واخ جي گنا وور موي با توپي ابن رشد اك الله خامي دا نغا سي بوله كو خام دا نياك سي باتين خاينا صح ساهر سي مو ومالنا خا ني بو كو يوم تاجي ايتام تون كو سي تاج گا واي نك خام سي ديگنتي خام نا سي ديگنتي مك بروموم نه موم دا فا نياك اكون كوكو منا توك باجي جولي جي با تخ مو نه مؤثرين اي في الباطن